masz tajemnicę o tym, że fantazji drzwi. Każdy ma w swej głowie swoje uchyl mi. Razem z nim, czy to jest naprawdę, czy to nam się śni? Yeah.